الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا وبعد draga moja braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon što smo se zahvalili Allahu subhanahu wa ta'ala i od njega oprost zatražili i njemu istigfar učinili i salavat i salam na Muhammada sallahu alaihi wa sallam donijeli, ja Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nagradi našeg šejha Bilala i ovog našeg domaćina ovdje, alaikum selam. Allaha molim da ga nagradi najljepšom nagradom. Allaha molim da ukabuli ovu akiku koja je zaklana i da podari bereketu prinovi za koju je akika zaklana. Allaha molim da ako bude muško, da ga Allah učini hafizom u Allahove vjeri i mužahidom na Allahovom putu. Ako je žensko, da je i Allah subhanahu wa ta'ala učini majkom hafiza u Allahovoj vjeri i majkom mujahida na Allahovom putu. A zatim Allaha molim da vas nagradi najljepšom nagradom što ste se odazvali i okupili. Allaha molim da učini naše sjelo u njegovo ime, da ovu Allahovu kuću učini od Allahovih kuća u kojoj kad se mu'mini okupi da uče Allahovu knjigu i da je izučavaju, da se na njih meleci spusti i da ih Allah subhanahu wa ta'ala potopi svojom milošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari bereket u onome što ću kazati. Allaha molim da moj jezik odriješi istinom, da me sačuva od svake greške i svake zablude. A nakon toga, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o stvaranju Adama alejhi selam, Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava kroz taj govor i kroz priču o stvaranju Adama alejhi selam, nas podučava jednoj važnoj stvari koje mnogi ljudi nisu svjesni, a to je da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio za dunjalu. Nije nas Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da mi ovdje budemo, da ovdje ostanemo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala šta? Adama stvorio pa ga stavio u džennet. Pa kad je Adem pogriješio, šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže? Spušta ga na zemlju. A onda, fe ima jeti ennekom minni huden. Od mene će vam dolaziti uputa. Fe meni teba hudaje, fera je lillu, vera eška. Pa ko bude slijedio moj uput, neće zalutati, niti će biti nesretan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَ إِشَتَمْ بَنْكَ ko se okrenu do moje opomene, živit će tegubnim životom. A onda Allah subhanahu wa ta'ala ponov govori o rezultatima na ahiretu. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala podučava da nas nije stvorio da ne budemo ovdje. Nećemo ovdje ostati. Ali ljudi, jednostavno Allah subhanahu wa ta'ala ovaj dunjaluk stvorio varljivi. Da čovjeka opčini. Da ga zanese. Da ga privuče njegovu pažnju. Da insan je sklon ovom dunjaluku. Toliko ga ovaj dunjaluk opčini da zaboravi skroz da on neće tu ostati. I da nije stvoren u osnovi da bude tu. Toliko da zaboravi uopšte na smrt. I da zaboravi da išta ima poslije smrti. Toliko da zanegira zapravo da poslije smrti išta drugo postoji. Toliko ga dunjaluk zanese. I toliko ga opčini. I toliko je ovaj dunjaluk Allah stvorio varljivim. Ovaj dunjaluk je varljiv. Zavarava ljudi. A insan ne bi mogao nikad dok učiti šta je. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala podučava u Kur'anu šta je. Ne bi insan mogao dok učiti šta to poslije smrti. I zašto je ono ovdje? I šta se tu sa njim događa? Kao što, jel tako, plod u utrobi majke ne može da shvati, ne može shvatiti nikako da će on jednog dana to mjesto napustiti. i da nije ga Allah stvorio da on bude u utrobi majke i da tu živi. Ne može tu plod u utrobi majke shvatiti, ni čuti. A tako? Ne može shvatiti da će jednog dana kroz tjesnac iste tame i mraka, iste vode izaći na dunjaluk neki koji on nema pojma kako izgleda. I da će kroz plać, jel tako, prve zrake udahnut, jel tako, prve zvukove čut. Ne zna to. E tako insan ne bi znao za ahiret. I da će opet kroz tjesnac kabura izaći iz ovog svijeta u novi svijet. I ne može insan da shvati i ne bi mogao nikad shvatiti da je na ovom dunjaluku samo putnik, prolaznik. A da ga je Allah zapravo stvorio da on vječno tamo živi. I da bude u džennetu. Da ga je Allah zato stvorio. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala tome uči, jer mi to ne bi mogli shvatiti. Ovaj dunjaluk, Allah subhanahu wa ta'ala nas podučio da je varljiv. Da ga je Allah stvorio varljivim. Da smo mi samo putnici. Da ovdje nas samo Allah subhanahu wa ta'ala iskušava. Da Allah subhanahu wa ta'ala od nas želi da mi zaradimo džennet. Da nam se Allah smiluje. Da na ovom dunjaluku naučimo da budemo robovi. Da Allahu robujemo. Da od njega oprost tražimo, da naučimo na ovom dunjaluku da smo slabi, da je Allah savršen. Da nas je Allah subhanahu wa ta'ala zato na ovaj dunjaluk, Allah nas zato na ovaj dunjaluk spustio i učinio nas potomcima Ademovim, pa da nam se smiluje, da nam oprosti i nas vede u džennet, ko hoće. Tako nas Allah subhanahu wa ta'ala podučava. Pored ovoga što nas je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu svemu tome podučio i pored toga što čitamo kur'anske ajete, ovaj dunjaluk je toliko varljiv da nas opet, pored svih tih opomena šta često, zavede. I da smo mi često u gafletu naspram ove osnovne stvari. Šta? Da mi nećemo ostati ovdje. Zato se ljudi u dunjaluku zavaravaju. U pogledu analize svog života, jesam ja uspješan ili nisam? Ko je uspio i nije? Jel' tako? Pa se natječu ko će više imetka skupiti. Ne bi li se tim imetkom, jel' tako, ponosio i bio ponosan na to i smatrao se uspješnim. I ko će više sebi užitaka priuštiti, ne bi li kroz to se ostvario i smatrao se uspješnim. Jel' tako? Ko će više industriju i onaj tehnologiju razvit pa da bude ponosan na to i da se smatra uspješnim, da i drugi preteku u tome. A sve je to u suštini šta? Varljivi dunjaluk. Varljivi dunjaluk. Pa zato danas kad šejh Bilal spomenu, svi analiziraju situaciju muslimana, a nigdje nema što. Zato što većina ljudi tako gleda na ovaj svijet. Pa smatraju da su nevjernici uspješni. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao vjernike, pa je nevjernicima dao da usavršavaju tehnologiju, razvijaju industriju, da tako, da su im nadohvat ruke, dunjalučki užici. I onda ne vide, na taj način ne vide gdje su vjernici, gdje je njihova uspješnost. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala uči da nije to uspješnost, da je to samo pogrešno gledanje na dunjaluk. Da tako samo, znači, razmišljaju i govore oni koji ne shvataju šta je dunjaluk. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zuhruf: "Lau la an yakuna an-nasu ummatan wahida, laj'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim sukufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. Wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa." وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Da ne bi ljudi postali sljedbenici svi jednog ummeta, jednog milleta. To jest, da ne bi ljudi postali svi nevjernici. Samo zato što bi svi ljudi postali nevjernici, mi to nismo uradili. Ali da ne bi to bilo, mi bi dali onima koji ne vjeruju u milostivog, da imaju srebrene krovove kuća i stepeništa i terase od srebra. I kapije njihovih kuća i divane na kojima bi, jel tako, odsjedali, sve bi im to dali. I ukrase i zlata, sve bi im dali. Ali onda bi šta? Svi ljudi bili nevjernici. Pogledajte koliko je ovaj dunjaluk varljiv. I koliko je to značajno u očima čovjeka koji je, ne znam, ne možda shvati suštinu dunjaluka. Svi bi u nevjerstvu otišli kad to Allah dao. Allahu to nije teško. I Allah to nije dao samo radi toga. Samo radi toga da ne odu svi ljudi u nevjerstvo. Pa zamislite kako Allah subhanahu wa ta'ala sad to opisuje. Krovove od srebra. Pa kad bi bili krovove od srebra, zamislite od čega bi bilo ostale stvari. Kapije od srebra, vrata, tako, terase i stepenište. Od čega bi onda ostale stvari namještaj bio. Dunjaluk je varljiv. Zato Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga kaže, a sve je to samo dunjalučko uživanje. A ahiret kod tvoga gospodara je pripremljen za muttaqine. Za one koji se Allaha boji. Koji izvršavaju ono što je Allah naredio i klone se onoga što je Allah zabranio. Pa već u ovom ajetu šta? Ko je uspješan? Ko ima dvorove, vile, srebro, zlato. Ko je uspješan? Muttaqin. Što sve će ovo brzo? Allah subhanahu wa ta'ala ni mu'mina ni kafira nije stvorio da ovdje na ovom dunjalku ostane. Svi idu odat. Ovo govori zbog toga što mnogi kad govore o muslimanima govori da su zaostali u odnosu na što? Na nevjernike. I onda se gleda kroz tu prizmu dunjalučku. I onda to postane iskušenje ljudima. I mnogi ljudi danas su ostavili islam zbog toga. Kad su vidjeli, je li tako, do koje mjere su nevjernici uspjeli usavršiti tehnologiju, do koje mjere su uspjeli uznapredovati u dunjalučkom smislu i do koje mjere sebi obezbijediti dunjalučke užitke i umnožiti, je li tako, onda postanu iskušani, šta? I povedu se za njim. I ovo se nastavlja na sve ovo o čemu govorimo. Mnogi danas koji se predstavljaju kao vođe muslimana, u stvari okrenuli su se prema zapadu i njihova kibla je tamo negdje. Radi čega, braće? Pa radi toga, radi tog dunjaluka. Radi tog dunjaluka. Da Allah sačuva. Mnogi su zadivljeni danas nevjernicom. I divje se njima. I onome što oni rade. I čak savjetuju muslimanima, jel tako, da treba i da žive njihovim životom. Pa sam spominju slučaj, jel tako, u tuzlanskoj medresi, kako Cedić kaže učenicima medresi, da naš dan, jel tako, treba da bude kao dan jednog Amerikanca. I da mi trebamo tako da živimo. Zadivljenost. Je li tako? Lijepo mišljenje o njima. Opčinjenost onim što je kod njih. A prezir prema vjernicima, muslimanima i prezir onoga što je kod njih. A kod njih je šta? Kur'an i sunnet. Uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala. A pogledaj šta Allah u Kur'anu govori o nevjernicima, o njihovim djelima i o tome što zadivljuje ovi. Pogledaj šta Allah govori o onome čemu su ovi zadivljeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Walladine kafaru a'maluhum kasarabin biqi'." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Djela nevjernika su kao fata morgana u pustinji." Djela nevjernika su kao voda koju vidi žedan u pustinji. onaj ko nije žedan ne vidi tu vodu. Vidi samo onaj koji je ožednio preko svake mjere. Hoće da umre ožeđ. E on odjednom u pustinji vidi vodu. Djela nevjernika su kao fata morgana. Hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Kad dotrči ovaj žedni miskin, dotrči do tog mjesta gdje je vidio vodu, ne nađe ništa, nema ništa. Sve vreo pjesak. Pustinja, ko pustinja? Vovađe da Allah inda. I tu nađe Allaha, fe vapahu i sabe, pa mu Allah svede račun. E to su djela nevjernika kojima su mnogi zadivljeni. I željeli bi da su na njihovom mjestu. Pa drugi primjer djela nevjernika. Metalu ladine keferu bi rabbihim. A'maluhum keramadini štedet bihir rihu fi jomin asim. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, primjer onih koji ne vjeruju u njihovog gospodara, u vašeg gospodara, je li tako? Gdje njihovih djela primjer je kakav? Kao primjer pepela kojeg vjetar raznosi u olujnom danu. E to su njihova djela. To je ono čemu se vi divite. Vjetar to raznosi u olujnom danu. I onda ništa ne mogu da sakupe od onoga što su uradili. Ništa to ne mogu skupiti. Ko može pepeo sakupiti kad vjetar ponese i raznese? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Mi ćemo nastupiti prema onome što su oni uradili, prema njihovim djelima, na sudnjem danu, je li tako? I onda ćemo njihova djela smrviti, uništiti. I bit će heba'en menthura kao rasuta prašina. Kažu ovdje heba'en menthura, to je kao ona prašina kad u tamnu prostoriju prodire tračak svjetlosti. Je li tako? Pa na onoj svjetlosti vidite onu prašinu kako treba. Je tako će Allah subhanahu wa ta'ala njihova djela uništiti. Ko će to sabrat? Pa da izvaga, da mi je vredno je. Tako Allah subhanahu wa ta'ala govori o njihovim djelima. Kul helnu nabi okom bil aksarina a'mala. Hoćete li da vas obavijestim ko su najveći gubitnici? Alladine dalle sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. To su oni čija su djela na dunjaluku uzaludna, a oni misle da je dobro što radi. On misli da je dobro što radi. Ulaika alladine kafaru bi ayati rabbihim. Ovi ne vjeruju u ajete svoga gospodara, u liqa'ih, niti u susret sa njim. Fa habitat a'maluhum. Pa onda propala su njihova djela, vidi. Njihova djela su propala. Fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. I na sudnjem danu nikakve težine, ni malo težine, nikakve vrijednosti na sudnjem danu neće imati njihova djela. Njihova djela nikakve vrijednosti neće imati. E to je ono o čemu se mnogi divi. To je ono čime su mnogi opućeni za divno. Ali pogledaj sad, opućeni su njihovim djelima i njima samima. A pogledaj šta Allah subhanahu wa ta'ala za njih same kaže. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fa hum la yu'minun. Najgora bića kod tvoga gospodara, kod Allaha, su oni koji ne vjeruju i neće da vjeruju. Oni koji su nevjernici i neće da vjeruju. Najgora bića. I šta sad, naš dan treba da izgleda kao dan jednog od najgorijih bića. Prevedi se, znači, poravnaj, stavi šta se to događa, analizira, vidi šta se savjeti, pogledaj na što te potiče. Treba da se diviš i povodiš za onim koji je najgore biće. Pa sad zamisli sebi neka ružna bića koja si vidio u životu. A Allah svjedoči da je ovaj gori od svega toga što je kod tebe odvratno i ružno. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. Oni koji ne vjeruju od ehlul kitabija i mušrika su u džehennemskoj vatri. Hvali dine fiha, vječno će u njoj ostati. Ulaike hum šarrul berije. Ovi su najgora bića. Ovo su najgora stvorenja. Nikad iz džehennema izići neće. Ovo su najgora stvorenja. Ovo su najgora bića koja po kopnu hodaju. E tako Allah o njima govori. Kako može mu'min koji vjeruje u Allahove riječi poslije toga da poželi ono što je kod njih i da se zadivi onim što je kod njih ili da poželi da je u njihovoj situaciji i njihovom stanju? Kako? Neće uspjeti i neće muslimani biti uspješni time što će stići nevjernike u onome što im je Allah dao dunjaluka. Neće tako uspjeti muslimana. Jer to ne smije biti cilj jednog muslimana u životu. Šta? Dunjaluk. Ne smije biti njegov to cilj. Neće uspjeti. Pa zato nam Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjere kojima je dao bogatstvo i dao dunjaluk. Pa nam navodi primjer Karuna. Pa Allah mu je dao ono što u Kur'anu spominje više nego što je dao ikome na dunjaluku danas. Samom Karunu je možda Allah dao više nego svim kafirima danas zajedno. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwa. Mi smo mu dali toliko da je ključeve njegovih riznica bilo teško nositi skupini jakih ljudi. Samo ključe. Pa je li ostao on sretan, uspješan, zabilježen u istoriji kao neki uspješan čovjek? Mnogi kad su ga fahrađa ala qaumihi fi zineti, kad je izišao u svojim ukrasima među svoj narod, mnogi su poželili da im je ono što je kod njega. Ja lejte lena ma utija Karunu, innehu ladu haddin adim. Daj nama ono što je dato Karunu. Zaista je on sretan, ha? Ali kad je Allah subhanahu wa ta'ala sravnio njega sa zemljom, brzo se shvatio. Nije to, nije ostao Karun sretan. Nije ostao Firaun sretan, koji se ponosio vlašću nad Misrom. Tako? Onada Firaunu fi qawmi, ja qawmi, ja lejse li mulku Misra, wa hadihi l'anharu tajri min tahti, efela tubsirun. Pozva narod svoj i reče, zar ne vidite vi da ja imam vlast nad Misrom i ove rijeke što teku ispod mene? Zar ne vidite to? Em ene hajru min had alladhi huwa mahinun wala ikadu yubin. Jesam li ja bolji od ovaj koji ne zna, skoro da ne zna pričat, ovaj poniženi ovdje? Zašto mu nisi dati zlato, jel tako, narukvice zlatne? Šta je ovo? Je li ostao sretan Firaun? Nije, brać. Nego je na kraju bio ponižen. Hatta idha adarake. Ova isti Firaun koji se ovako oholi. Na kraju je došlo šta? Hatta idha adarake hul garaku. Kale amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Kad ga je stigao potop i počeo se davit, reče vjerujem u onoga u kog vjeruju banu Israel. Wa ana minal muslimin, i ja sam musliman. Al ane, zar sad? Sad, jel? Sad kad shvatio da neš ostati na dunjalku, ideš. E to je prava propad. To je prava propad. Da ljudi misli da će time uspješni biti. To je uspjeh. To je uspjeh po mjerilima nevjernika. To nije uspjeh po mjerilu muslimana. To nije uspjeh po mjerilu Allaha subhanahu wa ta'ala. Kod Allaha to nije uspjeh. Kod Allaha to nije uspjeh. Kod Allaha je uspjeh šta? Ko što reče onaj od ashaba, kad ga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao da poziva i podučava Kur'anu, pa kad su prošli iza njegovih leđa i proboli ga kopljem. I kad je vidio oštrice koplje kako izlazi iz njegovih prsa, reče, uspio sam. Fuztu wa rabbil Ka'be. Uspio sam tako mi gospodara Ka'be. A to je uspjeh. Vidi vage, vidi mjerila. Gdje se mi nalazimo? Šta je s nama? Kojom vagom mi vagamo? I šta mi hoćemo? Wallahi, je ovo danas velika fitna. Ovaj ummet je ponosan ummet i uspješan ummet samim tim što je ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj ummet je uspio. Samo ako je istinski ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, ako ne uspijemo kao ummet, pa uspio si kao musliman, budi sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao pojedinac spasi se. Ti i tvoj gospodar Allah, između tebe i Allaha je tvoj ibadet, tvoje robovanje. Neki umet propal, budi uspješan ti, ali uspješan po mjerima Allaha subhanahu wa ta'ala. Valla je danas u ovom umetu ima ljudi koji mnoge smatraju alimima i učenjacima, i to jesu daje svjetskog glasa, čija bi imena kad bi sad ovdje spomenuo, svi vi prepoznali, znali za njih, govori da je ovaj ummet, da ga nema, da je nemoćan, da je izgubio, da nema nade da se oporavi, da nema smisla da se bori, da je izgubljen. Tako pričaju. Da je ova borba koja je danas u toku, da je ona besmislena i da je sa te strane zbog toga fesad u stvari. To nije borba, da je to fesad, pravljenje nereda na dunjalu. Tako pričaju. A pogledajte istih ovih nevjernika za koje Allah kaže da su najgora bića i da su njihova djela upropaštena. Pogledaj šta oni pričaju. Još davne 1952. godine, prije 60 godina, kad je rijetko koja arapska i muslimanska država bila nezavisna, makar da bude sekularistička, uopšte da je nezavisna, tad šta govori ministar vanjskih poslova Francuske? Kaže, nama nije prijetnja Sovjetski savez, boljševici, nisu nam oni prijetnja. Nisu ni žuti, misleći na Japan i Kinu. Tako, nisu nam ni oni prijetnja. Nama ne dolazi prijetnja odatle. Oni možda jesu za nas vojna i politička prijetnja, ali oni ne prijete našem opstanku ni našem prestižu u svijetu. Istinska prijetnja našem opstanku i opstanku ideje Zapada, ideologije Zapada, jesu muslimani. Tad, prije 60 godina, on prepoznaje da su to muslimani. Kaže, sa svojom vitalnošću i čudnom snagom, da tako, i spretnošću i mogućnošću brze regeneracije, o tako, čudnom snagom da se rašire i da pokore, jedino su oni prijetnja. Oni jedino stoje ispred evropske nadmoći nad čitavom planetom. Oni su jedina zapreka, ko muslimani, takvi kakvi jesu. A zapravo mi kad analiziramo tadašnje muslimane, pa nikakva prijetnja nisu. Nego šta je stvari prijetnje? Islam. Istina. Islam kao istina, on je prijetnja. On će zaustaviti laž. Obmanu. Jel' tako? Će zaustaviti šta? Istina. Svaka pokušaj obmane, jel' tako? Raskrinkat će šta? Istina. Pa drugi od njih, čini mi se Lawrence Brown, ne znam ko je to, pročitao sam da je rekao, isto tako. Kaže, jedino muslimani, nisu ni ovi, ni ovi, niko nam nije prijetnja, samo muslimani. Oni jedino mogu sa svojom kulturom i civilizacijom, odnosno mi prevodimo, jel tako, vjeru, da stanu, jel tako, pred Evropu, da je zaustavi, ne samo to da je zaustavi, nego da po svijetu pronesu, jel tako, svoju vjeru i da evropsku kulturu i civilizaciju gurnu na smetlište, odnosno kako je on rekao, u muzeje istorije. Sam on nevjernik, pogledaj, jedan i drugi, mnogi i drugi, samo sam dvije izjave spomenuo, primjera radi. Svjedoče svojim jezikom i svojim stanjem da je ono na čemu je zapadna Europa zapravo za muzeja u poređenju sa onim što je kod muslimana. Jeste li shvatili vi to iz njegovog govora? Ja sam tako njega razumio. Znači on kaže, ljudi, ovo sad što mi propagiramo i proturamo u svijetu, ako muslimani se ovome ispriječe, znači ovo neće biti ni za što, ovo će biti samo za muzeja, nasmeće. Ovo što mi sad propagiramo kao vrhunsku ideju, jel tako, ako muslimani ustanu, ovo će biti samo za muzeja, nema ništa od ovoga. I nama kaže, pred njima nema opstanka. Ne možemo opstati, ne možemo im parirati nikako. Oni su prijetnje našem opstanku. Nije sovjetski savez, ni boljševici, ni ovi, niko. Ni atomske bombe nisu prijetnje našem opstanku. Nego šta? Istina kod muslimana. Svatate, braćo. Dok u isto vrijeme šejhovi i učenjaci ovaj omet, je li tako, ubiše psihološki govorom o tome kako smo mi nesposobni, nemoćni i ne trebamo ništa ni raditi. I ako šta ko pokuša da uradi, odmah su prvi da kažu da je to širenje fasada i nereda. A vid nevjerici davno nas prepoznali da mi možemo svašta uraditi. I vidjeli u nama snagu i potencijal, a ovi nas uče da smo mi ništa. Ovi uče i Kur'an čitaju i kažu nam da mi to ne možemo ništa uraditi. Ovi ništa ne čitaju i kažu oni su, oni će nas. La havla vola kuvvete illa billah. La havla vola kuvvete illa billah. Svatate, braćo, situaciju. Pogledajte to. Zašto? Zato što ovi ne vjeruju Allahovo obećanje u Kur'anu. Ne vjeruju čvrsto u njih. Tu se otkriva kroz to. Ne oslanjaju se na Allaha. Ne vagaju Allahovom vagom uspjeha. Jer ko je uspješan kod Allaha? Kad aflahal mu'minun. Uspjeli su vjernici. Budi vjernik, ti si uspješan. Ti si uspješan. Makar živi u kolibi, goj bos, ti si uspio. Kad aflahal mu'minun. Ti si uspio. Oni nek imaju krovove od srebra. I terase i stepeništa, i kapije, nek imaju, što god hoće nek imaju, nek idu po mjesecu i Marsu. Ali ti si uspio. Allah svjedoči da si ti uspješan, što uspio si biti vjerni. Kad aflahal mu'minun. Kakvi su to vjernici koji su uspješni? Alladina hum fi salatihim khashi'un, koji su u svojim namazima skrušeni. Krušen. Nisu oni u svojim namazima na trkama nekako. Nego su skrušeni. Valladina hum ani lagu i mu'aridun. I koji se okreću od svake besposlice. Znači neće uspjeti vjernici i nisu uspješni vjernici koji gledaju serije. I filmove. I utakmice. I slušaju muziku. I gledaju ko će pobijediti na onoj Euroviziji. Nis tu, nego vrlovine huma ali lagu i mu'aridun. To su oni koji se od besposlice okreću. Vrlovine hum li zekati fa'irun, koji daju zekat. Vrlovine hum li furuđim hafidun, koji čuvaju svoja stidna mjesta. Je li tako? Vrlovine hum li emanatihum ahdim ra'un, koji svoje emanete i ugovore čuvaju. Drže do njih. Veledinum ala salavatim i hafidun. Oni koji svoje namaze čuvaju. Ulaike humul varithun. Što su ovi svi uspješni? To je zato što su oni nasljednici nasljednici čega? Eledine jerithun el firdevse. Hum fiha halidun, koji će naslijediti firdevs. Najuzvišeniji džennet. I u njemu će vječno biti. Tu je uspjeh. Kod Allaha je tu uspjeh. Mnogi skupljaju imetak i misli da je to uspjeh i da će se oni kroz to ostvariti. Allah subhanahu wa ta'ala upravo nas uči da je uspjeh u suprotnom od toga. Pa kaže šta? فَتَّكُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. Bojte se Allaha koliko možete, slušajte i pokoravajte se i udjeljujte, to je bolje za vas. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ako savlada svoju škrtost, on je uspio. Kod kafira uspio ko nagomila i onda daje na kamatu, je li tako, lihvar, on je uspio. Kod Allaha uspio ko podijeli i sad savlada svoju škrtost. Suprotno, braćo. Sve suprotno. Kod kafira uspio ko prevari, slaži, otme, ukrade, da ga ne otkriju. Zar nije uspješan? I te kako. Čak šta više, nek svi znaju da je to on ukrao, samo nek nema svjedoka i da se ne može osuditi na sudu. On čisto obraza izlazi na televiziju pred čitav dunjalog. Nema problema nikak, jel tako? Šta smijete? Jel tako? E to je kod kafira, jel tako? A kod Allah smanav kada nije. Kad efleha men zekaha, wa kad habe men desaha. Uspio je onaj ko očisti svoju dušu. Ko se okiti moralom, moralnim vrijednostima. E on je uspio. A propo je onaj koji je zaprlja. Kad efleha men te zekja, uspio je onaj ko daje zekat. Znači nije haram sticati metak. Nije haram, je li tako, raditi. Ali šta daj zeka, savladaj svoju škrtost. Je li tako? Nemoj prodat vjeri radi toga. Nemoj se diviti kafirima. Nemoj se ponositi na to što su ti nešto. To ti je samo Allah dao. Samo te iskušao. Tako? Vodeke rasme rabbihi fasalda i spomene ime svoga gospodara. Znači sjeti se u svem tome Allaha uvijek. I klanja na nas. Pogledaj kako je Allahov govor jasan. E to je uspjeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je li ovaj umet uspio? Jes tako, uzme ove mjerila uspjeha. I ovaj umet će uspjeti ako ide ovim mjerilima uspjeha. Uspjeće. I kad budu gladni i žedni, tako? I kad budu sav svoj imetak i život na Allahovom putu zalagali, oni će biti, šta? Uspješni. Oni su uspješni. Kod Allaha su uspješni. Zato što na sudnjem danu ta vaga će raditi. Neće raditi ove vage druge. Allahova vaga će raditi. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَوْلَيْكَ هُمُرْ مُفْلِحُونَ. Čija vaga bude teška, oni su uspjeli. E oni su uspješni, vidi, Allah te uči koji je uspješan. Oni su uspješni. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. A oni čija vaga bude lahka, oni su upropastili sebe. Zašto? Zato što su prema našim ajetima bili nepravedni. Kako to nepravedni? Čitali i nisu htjeli tako mjeriti kako piše u Allahove knjizi. Čitaju Kur'an i uče ga na pamet, a dive se nevjernicima. I daje im je da budu ko oni. A ne dive se vjernicima. I ne požele da budu ko oni. A ko su vjernici? Vjernici su Ebu Bekr i Omer. Radijallahu anhu. Ne požele da budu ko Ebu Bekr i Omer. Nego požele da budu ko Amerikanac. Ne požele da budu ko tabine, jel tako? Nego požele da budu To je poraz. To je dno poraza. To je najgori poraz. To je psihološki poraz. Psihološki poraz. Takvog nevjernici ne trebaju pušiti, ne treba ništa sa njim više da radi. Ova je poražen. Ova je gori nevjernik od samih tih nevjernika. Jer ovi su nevjernici na svom stanju, a ovaj nema ništa. Ni od dunjaluka i miskinje, upropašteni na ahiret. Zašto? Zato što je uzeo njihova mjerila. A nevjernička mjerila, Allahova mjerila kad eflehal mu'minun. Uspjeli su vjernici. A šta su nevjernička mjerila? Zujine li ladine kefaru l'hajatu dunia wa jesharuna mina ladine amen. Lijepim se čini i nevjernicima dunjaluka. Kako se vjerniku može učiniti lijepim dunjalu? Učinjenje lijepim dunjalu kome je nevjernicima. I rugaju se, i smijavaju se vjernicima. Al tako, rugaju se vjernicima. Kaže, šta ove budale ovo? Al tako, dođe u baku, kaže, neće ja kamati. Kaj, ja budale. Al tako, rugaju se. Djevojka dođe, udvara se mladića, on njoj daje knjižicu o hijabu. Kaže, ja budale. Rugaju se, tako šprdaju se i smijavaju se. Tako. Pa mu kaže, pa ti muško onda, šta je s tobom? Jel' tako? A ova je u stvari prava muškarčina, jel' tako? Svatate, rugaju se vjernici. I ovi miskini da bi izišli iz tog rugla, koji je ruglo kod nevjernika. Šta urade? I oni odoše za njima. A vjernik, baš onome čemu se nevjernici trebaju da rugaju, on baš na tome treba šta da? Da insistira i na tome da bude. Baš to što je njima ruglo, e baš to mi treba da bude. A baš ono čime se oni ponose kod nas je to ruglo. Kod nas je to za podsmije i ruganje i smijavanje i šprdanje. O tako. E tako treba da se postavi. Pa ćemo onda biti ummet koji je uspio. Budite braćo optimisti. Allah subhanahu wa ta'ala nam je obećao da će nas iskušati. Samo ću kratko. Allah će nas iskušati. Ehasiba nasu en jutraku en jakulu amanna wa hum la yuftanun. Zar misli ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo da ne budu iskušani? Zašto? Fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadibin. Da Allah zna ko istinu govori ko laže. Wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Da Allah zna ko su vjernici i ko su munafici. Mora biti iskušenje. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kad nas iskušava, on će vjernike šta? Pomoći i učvrstiti. On će ih pomoći i učvrstiti i da će im pobjedu. Ja je alledhina amenu in tansurullahi ansurkum. Ovo je tebi tako dameku. Ako vi o vjernici, ako pomogete Allah, Allah će vas pomoći. I vaše noge učvrstiti. Pa tako? Neće vam klecat koljena. Neće vam klecat koljena. Ali nije to što ste vi hrabri, nego zato što vas Allah učvrsti. On će vaše stopte učvrsti. Allah će nas pomoći. Allah će dati pobjedu. Allah, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Nikad Allah neće nevjernicima dat načina da se vladaju vjernike. Neće dat. Pa kako to danas nevjernici svugdje vladaju? Pa zato što nema vjernika. Gdje su? Ove koji su savladali, evo oni su savladani do danjskih, do kraja. Nema ispod ovog, jel tako, ispod ovog poraza, nema daljeg poraza, ovog psihičkog, psihološkog poraza. Ali oni koji su ponosni i drznuli se, jel tako, i digli svoj glas, njih niko ne može da savlada. Pa pogledajte šta se događa 10 godina pred očima čitavog svijeta. Amerika kao najveća vojna sila u svijetu sa najvećim brojem vojnika i najrazvijenijom ratnom tehnologijom. Sa svim svojim saveznicima koji su sve opet uz nju naj. Sa najrazvijenom industrijom, znači najvećom logistikom. napali su na najveću bijedu bez ikakve organizovane armije, bez ikakve industrije, bez ikakve ratne tehnologije, bez ništa. I sad kad uzmeš mjerila, ne treba do borbe da dođe uopšte. O tako? Budiš savladan, treba da budu savladan prije početka. O tako? Sve tako govori. Međutim, ne. Borba traje. Mjesec, dva, tri, 12, 24. Ode tu do nekog 10 godina. I ne samo to, nego se najavljuju, o tako, svi znakovi poraza, alo, poraza. I to se događa pred očima čitavog svijeta. Slikom i tonom. Da bude ibret, ko će da uzme ibret? Ko je uzeo ibret? Ko će ovo malo, što mi Allah dao razuma da razmisli, da upotrivi? Neće. Allah subhanahu wa ta'ala ispunjava svoje. Olen jeđar Allahu lil kafirina ala mu'minina sabila. Neće Allah dat nevjernicima da se vladaju vjernike. Neće Allah dat. Budi vjernik, uspjet ćeš. Uspjet ćeš. Tu su mjerila uspjeh. Kod Allah subhanahu wa ta'ala i tu treba da bude mjerila uspjeha kod nas. Allah će dat ono što je obećao, a njegovo obećanje šta? Da će dat pobjedu. Da će uspjeti vjernici. Neće Allah subhanahu wa ta'ala dat vjernicima, da oni budu vjernici, a da ne uspiju. Da ne budu uspješni. I na dunjalku i na ahiretu. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumu ashhad. Mi ćemo sigurno pomoći naše poslanike i vjernike. Kad? Na dunjalku i na ahiretu. Uvijek ćemo ih pomoći. Uvijek. Zato je vjernik uspješan. Vjernik je uspješan i kad mu dolazi smrt. Prvo što vidi od ahireta, vidi meleke koji mu kažu šta? La tahaf. Vola tahzen. Ne boj se, ne žalosti se. Prvo melec kad dolaze vjerniku da mu uzmu dušu, prvo kad ih vidi, oni odma kaže, ne boj se, ne plaši se, ništa se ne boj. I ne boj da ti je žao sad sa dunjalka što ideš. Vidi u nas ove cefini kako mirišu dženeci. Vidi ovi miris što nosimo, ovi dženeta. O ti čista, dobra dušo, izađi Allahovom oprostu i njegovom zadovoljstvu. Odmah ga obraduje, odmah ga utješi. Vjernik odlazi s ovog dunjaluka s lahkoćom. Zato vjernik uspješan. U osudnim trenucima Allah ga pomogne. A vidi nevjerniku, dolazi meleci sa smradom džehennema. Grabi ga. Kaže, izlazi ti pogana dušu. Allahovoj srdžbi i ljutnji. Duša se uplaši, razbježi se u sve ćelije tijela. I onda zgrabi melek smrti pa čupa. I kidaju se, pucaju krvni sudovi i živci. Kidaju se. Izlači iz nje, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kao udicu sa puno kuka kad provlačiš kroz vunu. Neće, ona neće da iziđe, uplašla se odmah. Nema, ne boj se, ne plaši se, ne žalosti se, ne. I on onda em se rastaje sa dunjalkom, ostavljam sve u ono što je vjerovu. I odmah prijetnje dolazi, odmah. Odmah počinje azab, odmah. To je uspjeh. To je istinski uspjeh. Allaha molim da nam podari da mjerimo Allahovom vagom i mjerilima. Amen. I da nam cilj bude ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da nas učini uspješnim na dunjaluku. Amin. I da budemo vladari dunjaluka. Amin. I da budemo uspješni na ahiretu. Amin. I da budemo vlasnici, je li tako, i od onih koji će uživati u Firdevsu. Amin. Tamo gdje izviru džennetske rijeke. Amin. Allaha molim da nas učini od uspješnih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Amin. Allaha molim da nas učini od uspješnih koji će meleci na samrti odmah dočekati sa radosnim vijestima. Amin. Allaha molim da nam grijeh oprosti i sramote sakri. Amin. Da priđe pro kružnih postupaka naših. Amin. Ovo što sam rekao od istine, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas na tom učvrsti. Amin. To sam pogriješio, to je od mene i od šejtana i Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa tim nema i ništa. Allaha molim da bi nam koristi ovo što sam govorio, prvo meni, onda je svima vama, i da nas učini od onih koji će biti pravilno orijentisani, koji će pravilno shvatiti dunjavu i ahiret, koji će pravilno shvatiti ovu vjeru i suštinu ove vjere, suštinu ovog života, suštinu našeg postojanja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesne. Molim Allah da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i da nas učini pretečama na svakom hajru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi stanovnike Božjima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi stanovnike Božjima. Da nas učini uzoritim džematom za koji će se ovaj narod povesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi mene i ovog našeg šeha Bilala. I vas kao džemat ovdje da Allah uputi. I da vas učini pretečama na uput. I da vas učini od onih za kojim će se ovaj narod i ovaj komšiluk ovdje oko vas povesti. Da u vama vidi uzor na pravom putu. Pa da imate nagradu i za sebe i za njih. Allaha molim da popravi naše stanje, da nas učini od upućenih i od onih kojima će Allah ostale uputiti. Amin. Molim Allaha da uputi stanovnike Bosne. Amin. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi bosanske narode. Amin. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Da ga vrati svoje vjere na najljepši način. Amin. On je to kadar. Allah je čuo naše dove. On je vlasnik uspjeha. I posljednja dova je Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.